देव दर्शन दीजो तुम हो जगत के दाता, तुम हो जगत के दाता। आओ गुरुदेव दर्शन दीजो तुम हो जगत के दाता, तुम हो जगत के दाता। तुम ही हो शंकर, तुम ही हो ब्रह्मा, तुम ही हो विष्णु, तुम ही हो शंकर रूपा। तुम ही हो ब्रह्मा, तुम ही हो विष्णु, तुम ही हो शंकर रूपा। सृष्टि स्थिति लय स्वरूप तुम हो, सृष्टि स्थिति लय स्वरूप तुम हो, तुम हो अनादि रूपा। आओ गुरुदेव दर्शन दीजो तुम हो जगत के दाता, तुम हो जगत के दाता। अनाथ नाथ दीन बंधु, अनाथ नाथ दीन बंधु, तुम हो आनंद रूपा। अज्ञान नाशक शरण संरक्षक, अज्ञान नाशक शरण संरक्षक, आत्मज्ञान स्वप्रदाता, आत्मज्ञान प्रदाता। आओ गुरुदेव दर्शन दीजो तुम हो जगत के दाता, तुम हो जगत के दाता, तुम हो जगत के दाता, तुम हो जगत की दाता।